glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 stycznia. Minęła właśnie 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Aleksandr Łukaszenka wygrał nieuznawane przez Zachód wybory prezydenckie. Bruksela zapowiada kolejne sankcje. Za godzinę punkt kulminacyjny finału WOŚP, czyli światełko do nieba. O to, co dzieje się na błoniach Stadionu Narodowego, zapytamy naszego reportera. Po tragedii w Siedlcach ratownicy medyczni apelują do władz o większą ochronę. Ponad 87% głosów w tak zwanych wyborach prezydenckich zdobył Aleksandr Łukaszenka. Informacje podają białoruskie media państwowe, powołując się na wyniki exit poll. Wybory nie są uznawane za demokratyczne przez białoruską opozycję i Zachód. Opozycja nazywa to głosowanie bez wyborami. Jej liderka Swiatłana Cichanouska nie ma złudzeń, że to polityczna farsa i inscenizacja. Białorusini nigdy nie zaakceptują Łukaszenki. To zbrodniarz, który uzurpuje władzę i przy pomocy Putina czyni z 9 milionów obywateli Białorusi zakładników. Tysiące Białorusinów przebywają w aresztach z powodów politycznych. Żądamy wolnych i uczciwych wyborów. Ale najpierw musimy uwolnić wszystkich więźniów politycznych, a osoby odpowiedzialne za zbrodnie muszą ponieść odpowiedzialność. Dzisiejsze fikcyjne wybory na Białorusi nie są ani wolne, ani uczciwe, przekazały szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oraz europejska komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos. We wspólnym oświadczeniu zapowiedziały, że Unia Europejska zaostrzy sankcje wobec białoruskiego reżimu. Wspierają swoim głosem i talentem. Artyści grają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trwa 33. finał, podczas którego zbierane są pieniądze na onkologię i hematologię dziecięcą. Na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie jest Bartosz Bielecki. Bartku, powiedz, co teraz dzieje się na scenie? Jak Państwo zaraz usłyszą, bo właśnie skończył się jeden utwór i myślę, że zacznie się drugi, trwa od kilku minut koncert Renaty Przemek. Wokalistka podkreślała przed występem, że serce jej rośnie, kiedy widzi, jakie znaczenie ma dla Polaków finał orkiestry. Każdy daje to, co ma, co umie, czym się zajmuje. Moim sposobem wypowiadania się jest muzyka, dlatego jestem tutaj jako muzyk, jako wokalistka. I teraz mogą Państwo słyszeć, że Renata Przemek gra na scenie WOŚP-u. Przed nią wystąpili m.in. Mr. Zup, Dziwna Wiosna i Mary z Polski, a przed nami jeszcze koncerty Nocnego Kochanka czy Lordofona. Na koncie fundacji jest już ponad 77 milionów złotych. Bartosz Bielecki, dziękuję za te relacje. 77 milionów złotych i będzie więcej. Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych zwrócił się o podjęcie natychmiastowych działań, które mają przeciwdziałać agresji wobec tej grupy zawodowej. Wczoraj w Siedlcach jeden z ratowników w trakcie interwencji został śmiertelnie zaatakowany nożem przez pijanego pacjenta. Związkowcy z ratownictwa proponują m.in. zaostrzenie kar za napaść oraz wprowadzenie monitoringu podczas interwencji, mówi szef związku Piotr Dymon. Po tej tragedii w Siedlcach, która według naszej oceny jest morderstwem, bo to był atak na ratownika medycznego podczas udzielania pomocy. Ratownicy co prawda korzystają z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, ale nimi nie są. Oczekujemy rozpoczęcia albo wznowienia rozmów i działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla ratowników medycznych. My się borykamy od lat z agresją, która w jakimś ostatnim czasie bardzo narasta. No to była kulminacja chyba taka, bo do tej pory nie skończyło się to śmiercią nikogo z naszych kolegów na dyżurze. Zaraz po publikacji listu ministra zdrowia Izabela Leszczyna napisała, że zbrodnia w Siedlcach musi być dzwonkiem alarmowym i zapoczątkować konieczne zmiany legislacyjne. Napastnik z Siedlec ma usłyszeć zarzuty, jutro ma się odbyć jego przesłuchanie. Modlitwa, składanie kwiatów i rozmowy. Władze Tarnowa, a także społeczność żydowska zebrali się na cmentarzu żydowskim, by oddać hołd zamordowanym podczas II wojny światowej. Przed wojną w Tarnowie było ponad 25 tysięcy Żydów. Stanowili niemal połowę mieszkańców miasta. Z zagłady ocalała zaledwie garstka. Menucho, nechoyeno, to jest zwyczajny ludzki, chrześcijański odruch, żeby pamiętać o ofiarach, o pomordowanych, nie tylko o najbliższych, ale powiedzmy o sąsiadach. Tarnów jest jednak takim ogromnym, ogromnym cmentarzem, jeśli chodzi o ofiary żydowskie. Połowa populacji miasta została wymordowana, co dziesiąty się uratował. Powiedział Adam Bartosz z Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie. Uroczystości zostały zorganizowane w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od 5 stopni na Mazurach do 10 w centrum i 11 w Małopolsce. Będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, ze śniegiem i śniegu, a w górach nadal porywisty wiatr osiągający w Karpatach do 100 km na godzinę. Nad ranem uwaga na marznące mgły. Ogłoszenie społeczne. Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta! Braków dostępności. Wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj. Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości. Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zobacz, Barbara, jaka niedziela za oknem. Taka handlowa. Marian, to może jeszcze z finału wielkiej wyprzedaży w MediaExpert skorzystamy i kupimy telewizor, laptop, smartfon albo ekspres do kawy taniej. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Łączymy się teraz z Trójkowym Studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Tam czeka na Państwa Marta Malinowska. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę Was przywitać tutaj w studiu Agnieszki Osieckiej, ale witamy oczywiście wszystkich tych, którzy słuchają nas w radiu, no i także oglądają, bo koncert ze studia Agnieszki Osieckiej można oglądać na żywo zarówno na naszej stronie, jak i na Facebooku oraz na YouTubie. A dzisiaj na scenie zespół, przy okazji którego ja zawsze się zastanawiam, czy istnieje jakaś jedna taka sztywna definicja młodości. Ponieważ rozmawiając o nim, bardzo często pojawia się właśnie to, że Kolz to zespół młody. Chociaż tworzą muzykę już ponad dekadę, nagrali 3 płyty, 3 epki. I mam też takie podejrzenia, że dla słuchaczy, którzy mają około 20 lat, to mogą być już weterani polskiego alternatywnego brzmienia. Z mojej perspektywy ta młodość to przede wszystkim brzmienie właśnie zespołu Kolz. To, że ono cały czas jest bardzo świeże, bardzo poszukujące, a jednocześnie takie szczere w eksperymentowaniu. Więc z wielką przyjemnością oddajemy scenę dzisiaj. Kacha Kowalczyk, Łukasz Lukasi Rozmysłowski, Bobek Popkowski, zespół Kolz. Witamy serdecznie. nieraz remis, później 0-2. Dobrze je znasz, że ty mój znasz, jaki ma być, ty lubię być. Więcej się ufasz, Big Bada ja, nie razem nic, nie zarówno.

Take me to the place. Proszę wielki hałas dla KOR. Go for się szkłem i krwią. Imagined how we live. We're from here. Serial, to była zimna gwiazda, a pamięć umyka, gwiazda wynika na wale. wyłapać każdy dźwięk, no chcę chwytać każdy refleks. twoje oko rozchodzi się. Aż chciałoby się zatrzymać zegary, żeby ten koncert jeszcze trwał, no ale tak się nie da niestety. 3 minuty zostały do godziny 20:00. Kolsi na żywo w studiu Agnieszki Osieckiej w Trójce. To wydarzenie, które sprawiło nam ogromną przyjemność przez ostatnich prawie 60 minut. Kacha Kowalczyk, Łukasz Lukascki-Rozmysłowski, a z nimi Bobek Bobkowski przejęli właśnie naszą trójkową scenę. W ubiegłym roku ten zespół wydał płytę Sanatorium i ta płyta znalazła się no naprawdę na większości podsumowań 2024 i myślę, że tym koncertem też udowodnili jeszcze raz, że to wszystko wydarzyło się jak najbardziej zasłużenie, bo większość utworów, które usłyszeliśmy dzisiaj, pochodzą właśnie z tej płyty. Jeśli ktoś się włączył delikatnie później albo chciałby to przeżyć jeszcze raz, to oczywiście zapis z tego koncertu będzie dostępny na naszych social mediach, na naszej stronie i tam Państwa z wielką przyjemnością odsyłam. Koncert przygotowali Zofia Sylwin i Jarosław Regulski, a tutaj w studiu koncert zrealizował Maciek Załęcki. Ja nazywam się Marta Malinowska i mogę powiedzieć, że słyszymy się jutro o godzinie 19:00 w rotacji. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Shark, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 899 zł. Teraz za jedne 629. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Media Expert, taniej masz. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 stycznia jest...